w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 11 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie hymn na miliony głosów, który upamiętni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, biało-czerwony marsz dla Ciebie Polsko i kontrmanifestacja w Warszawie oraz Andrzej Duda i Donald Tusk o wielkich Polakach. 100 lat temu Polska po 123 latach niewoli odzyskała wolność. Dziś z tej okazji tysiące wydarzeń w polskich miastach i miasteczkach od Bałtyku aż po Tatry. I hymn na miliony głosów to w całym kraju i w wielu miejscach za granicą, w samo południe. Barwy narodowe, wszelkie wyróżniki, w tym hymn, to jest lektura obowiązkowa. Powinniśmy wszystko wiedzieć na ten temat i na pamięć, że tak powiem, recytować strofy napisane przez Wybickiego. Mówi Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, organizator lekcji śpiewania piosenek patriotycznych i inicjator zmiany ustawy o hymnie. A dyrektorka Chóru Polskiego Radia Magdalena Warejko zapowiada odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego na Rynku Głównym w Krakowie. Myślę, że samych śpiewaków zawodowych lub też osoby, które śpiewają w chórach z pasji, to myślę, że koło setki będzie na pewno. Plus nasze rodziny, przyjaciele, dzieci. Hymn zabrzmi też w warszawskich Łazienkach Królewskich. Izabela Zychowicz z dyrekcji Łazienek. Tego typu akcje, jak właśnie śpiewanie hymnu ze względu na stulecie odzyskania niepodległości, jak najbardziej jest na miejscu w Muzeum Łazienki Królewskie. W Radomiu również. Będziemy częścią tej akcji, akcji Niepodległa do hymnu. Zapraszamy wszystkich na plac Kolacjego. Zapraszał dyrektor Sebastian Równy z radomskiego ratusza. Hymn też oczywiście w Polskim Radiu, zapowiada dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński. O godzinie 12 będziemy wspólnie razem z tymi wszystkimi naszymi rodakami, którzy chcą w ten szczególny sposób uczcić rocznicę naszej niepodległości i być razem śpiewając pełną wersję Mazurka Dąbrowskiego na wszystkich antenach Polskiego Radia. A na stronie www.niepodległa.gov.pl można sprawdzić, gdzie można dołączyć się do wspólnego śpiewania. Hymn w południe, ale wcześniej, bo już za godzinę msza w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To będzie msza w intencji ojczyzny, a po południu biało-czerwony marsz w centrum Warszawy, który otworzy prezydent. Już o godzinie 14 wokół Ronda Dmowskiego gromadzić się będą uczestnicy marszu, mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent Andrzej Duda, który jest patronem biało-czerwonego marszu, rozpocznie o godzinie 15 wystąpieniem to wydarzenie, a następnie ruszymy w stronę Ronda Waszyngtona. Na pochód zaproszeni są wszyscy bez względu na podziały, mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Przemarsz, w którym będą brać udział kombatanci, harcerze, wojsko i Polacy, wszyscy ci, którzy będą chcieli pod biało-czerwonymi flagami zamanifestować swoje przybycie na urodziny Polski. Na mocy zawartego porozumienia środowiska narodowe zapewniły o włączeniu się w zabezpieczenie marszu obok policji i żandarmerii wojskowej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Obywatele RP organizują kontrmanifestację, która rozpocznie się o 14 na Rondzie de Gaulle. Sytuacja jest krytyczna, nie widzimy innej możliwości niż kontrmanifestacja, mówią przedstawiciele tego stowarzyszenia. Według nich prezydent i premier, idąc w jednym szeregu z nacjonalistami, legitymizują ich działania. W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości brali udział m.in. córka prezydenta, który zginął w katastrofie smoleńskiej, Marta Kaczyńska, jego brat prezes PiSu Jarosław Kaczyński, prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, szef MON-u. Jarosław Kaczyński mówił, że bez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie byłoby dobrej zmiany. Nie byłoby próby uczynienia polskiego państwa sprawiedliwym, bardziej efektywnym, dobrze się rozwijającym, podmiotowym. Prezydent w swoim przemówieniu podkreślał. Od czasów marszałka Józefa Piłsudskiego tak wielkiego przywódcy państwa polskiego nie było. Był nim dopiero Lech Kaczyński. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił wczoraj na Igrzyskach Wolności w Łodzi, że ojcem naszej niepodległości jest Piłsudski. Ojcem naszej wolności Lech Wałęsa. Były premier apelował, by bronić wolności i praw Polaków oraz by bronić wolności i polskiej niepodległości. Donald Tusk, inni byli premierzy oraz politycy opozycji złożą przed 9 kwiaty przy pomniku marszałka Piłsudskiego tuż obok Belwederu. W południe szef Rady Europejskiej będzie uczestniczył w państwowych obchodach stulecia odzyskania niepodległości przy grobie nieznanego żołnierza. To w kraju, a za granicą, na przykład w Londynie, dwa koncerty dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Adam Dąbrowski. W słynnej Royal Albert Hall nieopodal Hyde Parku brzmienia muzyki ludowej, tradycyjnych piosenek żołnierskich i religijnych wymieszają się z muzyką popową. Na scenie koncertu 100 lat Polsko zobaczymy m.in. Edytę Górniak, Annę Marię Jopek. Wystąpi także Staszek Sojka, Sebastian Karpiel-Bułecka, Lombard i Leszek Możdżer. Mówi Adriana Chorakowska ze sztabu organizacyjnego. A nad brzegiem Tamizy inne brzmienia. W fantastycznym miejscu, w Royal Festival Hall, South Bank Center, zabrzmi symfonia trzecia Henryka Mikołaja Góreckiego, symfonia pieśni żałosnych. A wykonawcami będą London Symfonietta pod dyrekcją Davida Athertona, natomiast w roli solistki wystąpi Elizabeth Atherton. Tłumaczy Daniel Cichy z Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Tym samym historia zatacza koło. To utwór, który ćwierć wieku temu stał się dla naszego kompozytora przepustką do światowej sławy, kiedy listami sprzedaży na Wyspach zawładnęła interpretacja utworu właśnie w wykonaniu London Sinfonietta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przed południem miejscami mgły, ograniczająca widzialność do 200 metrów, po południu na krańcach zachodnich słabe opady deszczu, ale generalnie raczej padać nie powinno. 7 stopni w Suwałkach, 8 w Białymstoku, 9 w Olsztynie, 10 w Koszalinie i Gorzowie, 11 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi i Kielcach, 12 w Lublinie, Poznaniu, Jeleniej Górze i Krakowie, 14 w Opolu, Katowicach, Zakopanem i Przemyślu, do 15 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na PGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. Odbyło się wczoraj, a dziś tuż po 19:00 zapraszamy na retransmisję najciekawszych fragmentów tego koncertu. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Kimkolwiek jesteśmy, gdziekolwiek będziemy. Tym z Państwa, którzy zastanawiają się jeszcze, jak świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości, przypominam, że 11 listopada w samo południe od Morza do Tatr będziemy śpiewać polski hymn. Razem wejdź na www.niepodległa.gov.pl i sprawdź, gdzie w Twojej okolicy możesz zaśpiewać hymn z innymi. Bo Niepodległa jest dla wszystkich. Pomyśl o lekarzu, który widzi Cię po raz pierwszy, ale po jednym kliknięciu zna historię Twojego leczenia. Pomyśl o receptach i skierowaniach, które dostajesz SMS-em lub mailem i których już nigdy nie zgubisz. Internetowe konto pacjenta, e-recepta i e-skierowanie to wygoda, bezpieczeństwo i skuteczniejsze leczenie. Pomyśl o sobie. Dbaj o zdrowie. Więcej informacji na temat cyfrowych rozwiązań Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 100 lat niepodległej Polski. Jan Englert. Aktor i reżyser. Niepodległość to jest niezwykły komfort życia bez gorsetu czy bez narzuconych granic wolności, granic możliwości wyboru. Jeśli mówimy w tej chwili o niepodległości, myślimy raczej o niepodległości kraju, ojcowizny, plemienia, w którym żyjemy. A niepodległość to jest coś takiego, co już jest tak niematerialne, mimo że właśnie tyczy życia realnego, ale tak naprawdę niepodległość to jest niepodległość myślenia, niepodległość podejmowania wyborów, jednak w ramach narzuconych wspólnych kryteriów, pojęć, a także granic. Niepodległość to jest możliwość kształtowania swojego życia czy życia naszego plemienia. Niepodległość to jest działanie w ramach własnych kryteriów. Tylko Niepodległość to jest niezwykła odpowiedzialność stworzenia tych kryteriów, stworzenia tych wyborów i realizowania ich rzeczywistego, czyli budowania czegoś, tworzenia rzeczywistości. Niepodległość tyczy duchowości także, a nie tylko zjadaczy chleba, także i aniołów. I najbardziej mnie denerwuje w pytaniu zaimek ja albo ty. Czym dla mnie jest niepodległość? Niepodległość to jest dla wszystkich. 100 lat niepodległej Polski. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. Świat to Krzysztof Zalewski. Witamy Państwa serdecznie. Specjalne wydanie audycji porannej w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dziś o tym rozmawiamy. Przygotowujemy się do tego świętowania. Jak powiedział trzyletni syn naszej słuchaczki, no ponad 45 minut temu, świętujemy Polskę. Tak to wygląda. Do 9:00 podpowiadamy, gdzie można świętować. Państwo także podpowiadają, gdzie w kraju takie uroczystości i takie spotkania się odbywają. Telefonuję z Nowej Soli i chcę powiedzieć, że nasze święto niepodległości obchodzone jest już od 8 września, ponieważ od tej daty na Nowosolskim Deptaku była wystawa wielkoformatowa pod tytułem Nowosolanki w obiektywie na uczczenie i niepodległości i praw wyborczych kobiet. A dzisiaj, żeby uczcić jeszcze bardziej, to będzie finisarz tej wystawy I to jest nasz akcent w takie świętowanie. I za takie sygnały bardzo dziękujemy i czekamy na kolejne 2, 2 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka przy telefonie. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. Pojawił się wątek kulinarny. Bardzo ciekawy jest ten wątek gastronomiczny związany ze świętowaniem, który tutaj zaśliniony słucham. Bigos od mamy, wiezione 700 kilometrów, ciasteczka, okrasa do gęsiny i tak dalej. Ja mogę tylko dorzucić, no niestety, ale stale dobre, tradycyjne schabowe. Tu Trójka, audycja poranna, 15 minut po 8. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Nim wstanie dzień. Edmund Wetting. Numer telefonu znany. Dzień dobry, kłania się Adam, stały słuchacz Przeladzi. Właśnie jestem po tak zwanym spacerze z psem i powiem szczerze, bardzo mi się podoba, że chodzę po mieście swoim rodzinnym i jest dużo flag wywieszonych na balkonach, w oknach. Uważam, że to jest świetny pomysł właśnie na to, żeby propagować to święto niepodległości. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. 18 minut po 8, dzień niepodległości. No to wyjątkowy czas i cokolwiek dziś zrobimy, będzie wyjątkowe. Na przykład piłkarze Lecha Poznań przyjadą dziś na mecz do Białegostoku i przywiozą słodkie prezenty. Ale o szczegółach opowie Państwu Paulina Kozion. Dziś wieczorem na swoim stadionie Jagiellonia Białystok zmierzy się z Lechem Poznań. A ponieważ to Dzień Niepodległości i jednocześnie Święto Marcina, to poznańscy piłkarze postanowili przywieźć białostoczczaną trochę marcińskich słodkości. O czym mówi Agnieszka Klim, dyrektor marketingu Jagiellonii Białystok. Wspólnie z Lechem Poznań wpadliśmy na pomysł, że będziemy w ciągu dnia w centrum naszego miasta rozdawać słynne rogale marcińskie i zapraszamy tutaj po prostu wszystkich mieszkańców miasta i regionu do tego, żeby przyszli i spróbowali tego tradycyjnego wypieku. Oczywiście podczas meczu nie zabraknie oprawy patriotycznej. Będziemy mieli piękną ekspozycję, oczywiście flagi w barwach narodowych w momencie wyjścia zawodników na murawę. Zostaną utypiowane cztery zwrotki wersji hymnu Mazurka Dąbrowskiego. Na stadionie wszyscy kibice będą mogli również otrzymać wydrukowany tekst Mazurka Dąbrowskiego. Na stadionie Jagiellonii będzie też można spotkać marszałka Józefa Piłsudskiego. Selfie obowiązkowe. A jak ktoś preferuje sztuki walki, to w Ciechanowie w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pokaz taekwondo. Jak wyjaśnia Dariusz Płoski z Miejskiego Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Promyk, do Ciechanowa przyjeżdża jedna z najlepszych grup demonstracyjnych taekwondo na świecie. Pokaz odbywa się w Ciechanowie na hali Mosfir. Początek jest o godzinie 18. Najpierw jest krótki pokaz dzieci z Miejskiego Ogniska TKKF Promyk, którzy trenują taekwondo, a następnie jest ten główny pokaz grupy koreańskiej w liczbie 24 osób, którzy właśnie wykonują około godzinny pokaz różnych technik rozbić. Przywożę z sobą około 500 desek, które na tym pokazie będzie rozbity. Pokaz grupy Kuki Wino Demo Team o godzinie 18 w hali sportowej w Ciechanowie. Pokaz, ale za to modeli samolotów będzie można zobaczyć dziś w podkieleckiej Kowali. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Klub Modelarstwa Sportowego z Kielc zaprezentuje historyczne modele samolotów, takich jak na przykład RWD-5 BIS. Tłumaczy pomysłodawca utworzenia stowarzyszenia Piotr Gołacki. W tym samolocie kapitan Skarżyński w 1933 roku w maju przeleciał przez Atlantyk. Ten przelot jest przelotem rekordowym dla samolotów w tej klasie wagowej i od tamtej pory, od 85 lat, nikt nie powtórzył takiego wyczynu. Jako modelarze chcemy uczcić stulecie odzyskania niepodległości i z tego dnia, jeżeli pogoda nam tylko pozwoli, chcemy wystartować modelami, które będą ciągnęły za sobą biało-czerwone szarfy, żeby w ten sposób niebo nad Kowalą było biało-czerwone. Oprócz tego, że będziemy mieli tam kilka czy kilkanaście różnych modeli, to wśród nich będą również takie, które są ważne z punktu widzenia historii rozwoju polskiego lotnictwa. Będzie można obejrzeć także model pierwszego polskiego myśliwca, skonstruowanego na początku lat 30. PZLP-11, czy model samolotu odrzutowego o napędzie elektrycznym, a to wszystko na lotnisku Klubu Modelarstwa Sportowego punktualnie o godzinie 11 w podkieleckich Kowalach. Gdyby Państwo byli w okolicy, to polecamy. Paulina Kozion zebrała tę informację. Czekamy na kolejne od Państwa. 227 Trójek. Było trochę o lataniu, no to jeszcze. My z grupą przyjaciół i kolegów wybieramy się na klify nadwiślane w okolicach Grudziądza, Nowe Marce. Polatamy sobie na paralotniach z narodowymi flagami, żeby uczcić to lecienie niepodległości. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich polotniarzy i kłaniam się. Bardzo dziękujemy i zapraszam. A za chwilę porozmawiamy sobie o hymnie. Daleko gdzieś Wenecja, gondole z lampionami śpiewają gondolierzy, szczęśliwie zakochani. Śpiewają o miłości, w zaułkach echo gra i cichnie zasłuchany. Sporo muzyki. muzycznych niespodzianek jeszcze się nam przytrafi do 9:24 minuty po 8:00. W piątek o 11:11 dzieci w szkołach śpiewały, a dziś w samo południe w wielu miejscach w kraju także i na świecie zaśpiewamy wszyscy polski hymn. Jak idą przygotowania? Projekt Tata. Powie Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Świątecznie oczywiście. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że ćwiczymy od rana hymn przed południową próbą, ale ćwiczyć w sumie nie musimy. Miesiąc temu moja 4-letnia córka wróciła z przedszkola ze śpiewem na ustach. Dwie zwrotki na blachę, dwie z postojami, dlatego w celu utrwalenia przez tydzień śpiewanie odbywało się w każdym możliwym miejscu w domu, przy wtórze starszego brata, który hymn już zna i też chciał to udowodnić. Nie protestowałem. Nie wiadomo, gdzie nas dziś w południe los rzuci. Jedno jest pewne, jak widzę entuzjazm i dumę, będzie to wersja radosna. Do jakiej zresztą zachęca Przemysław Rej z Muzeum Hymnu Polskiego w Będominie. Jak mówi, czym innym jest zachowanie godne, a czym innym nudne i smutne śpiewanie. Oczywiście trzeba zachować pewne zasady, ale też należy się cieszyć, tak samo jak powinniśmy się cieszyć z tego, że zyskaliśmy niepodległość 100 lat temu. Mam taką ulubioną szkołę z Pomlewa, to jest niewielka wioska. Przyjeżdżają takie małe knypki, pierwsza, druga klasa, ale one zawsze śpiewają, trochę ryczą ten hymn, ale z takim wielkim zaangażowaniem, widać, że z radością. Mają naprawdę fajny zespół nauczycieli, który pokazuje im, że to nie musi być na smutno, tylko że można się cieszyć tym. I to jest najfajniejsza forma wykonania. Właśnie co roku czekamy na tę szkołę, żeby do nas przyjechała, bo ślubowania są z reguły pełne etosu i patosu, a to jest takie fajne, przyjemne, że aż miło posłuchać. A tego, że wszystkie zwrotki gładko pójdą, no, zagwarantować nie mogę, ale będzie kiedy my żyjemy, a nie póki i nie zginęła zamiast dawnego nie umarła, bo tu i zmienić wypadałoby także rym. U maluchów zresztą najpiękniejszy jest ten zapał i chęć śpiewania. Zresztą, jeśli zwrotkę trzecią zaczęłyby śpiewać jako drugą, będzie to wersja zgodna z oryginałem, bo dopiero potem je niezbyt szczęśliwie zamieniono. I dziś już nie tworzą jedna po drugiej logicznego, geograficznego ciągu z oryginału Józefa Wybickiego, który tekst pisał na zamówienie Jana Henryka Dąbrowskiego. I zawarł w tej pieśni cały program polityczny Dąbrowskiego, tak zwany plan dywersyjny, czyli pójścia polskich oddziałów, przerzucenia ich przez Adriatyk na Bałkany, a później pójście na północ. I od południa wyzwolenie Polski. Właśnie przejście źródeł Wisły, przejście Warty i wtedy jak się popatrzy na mapę, to już cała Polska jest wyzwolona. Natomiast na początku chodzi o to, żeby przepłynąć to morze, jak Czarniecki. Jedno jest pewne. Czwarta jest zwrotka o Basi, chyba taka najbardziej ulubiona przez dzieci. Moja też, jest bowiem ojciec zapłakany. Dorośli odwiedzający muzeum w Będominie czasem pytają o tę Basię. Usłyszeli gdzieś teorię, że to chodziło o żonę Dąbrowskiego, co jest bzdurą, bo jak pieśń powstawała, to rzeczona Basia Chłapowska miała lat 15 i Dąbrowskiego poznała dopiero w 1806 roku, więc to się zupełnie nie zgadza. Dzieciaki podchodzą zupełnie bezkrytycznie, trochę bardziej jako dźwięki to traktują niż pieśń z przekazem i z tego wychodzą potem czasem kwiatki typu, że co nam owca szablon wzięła. Raczej są już szczęśliwe, jeżeli potrafią zaśpiewać bezbłędnie. O, to na pewno. Choć czasem nie do końca wiedzą, w co pono nasi biją. Traban jest słowem zupełnie nieznanym i starszym kojarzy się z trabantem, więc na szczęście w muzeum mamy replikę tarabanu i dajemy dzieciakom pograć. Tematyka patriotyczna jest dość ciężka. Jak przychodzą dzieciaki z podstawówki, no to trzeba jakoś im przekazać. To staramy się to przekazać w sposób dość luźny i pokazać, że Wybicki był fajnym człowiekiem, że stworzył taką pieśń, która czemuś służyła. Używamy różnych elementów zmiękczających przekaz i trochę rozpraszających, ale powodujących, że dzieciaki się w muzeum lepiej czują, bo na przykład po muzeum biega nam pies, który się nazywa Draka, bardzo lubi dzieci i się ze wszystkimi wita, więc wynoszą to, że jest fajne muzeum. Takie pozytywne nastawienie do tematu wychodzi, ale też trochę wiedzy im zostaje. Do Będomina na Kaszubach, stamtąd pochodził Józef Wybicki, zajrzymy latem. W drodze nad morze będziemy przecież potrzebowali przystanków, a tymczasem lecę szukać miejsca zbiórki w okolicy. Ależ to bardzo proste. Proszę wejść na stronę internetową niepodległa.gov.pl. Niepodległa.gov.pl. Tam znajdą Państwo miejsca, w których ten hymn będzie wspólnie śpiewany w południe. Zapraszamy serdecznie. Polecamy Państwu także stronę Polskiego Radia hymn.polskieradio.pl. Hymn.polskieradio.pl. Tam wiele ciekawych informacji, między innymi ta oficjalna wersja hymnu, a także bardzo ciekawe wersje archiwalne. I polecamy przy tej okazji także płytę pieśni polskich powstań narodowych. To jest pięciopłytowy album i na płycie ostatniej są mazurki Dąbrowskiego w różnych archiwalnych wykonaniach przeróżnych, bardzo ciekawych. No i teraz coś szczególnego, co znalazłem na tej płycie, to jest utwór numer 4, Orkiestra Odeon, Józef Holzer, dyrygent, fragment Poloneza Adama Wrońskiego na motywach Mazurka Dąbrowskiego i to jest nagranie zarejestrowane około roku 1907. to fragment Poloneza Adama Wrońskiego na motywach Mazurka Dąbrowskiego. 1907 rok zostało to zarejestrowane. Tak to wyglądało. Dziś w południe śpiewamy hymn w całym kraju, w wielu miejscach. Przypominam, niepodległa.gov.pl. Tam wszystkie miejsca, w których będzie hymn śpiewany. Teraz 8:30. A pogoda sprzyjająca. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Na południu, na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. No a temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum i do 15 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Za 29 minut będzie 9. No to jeszcze Mazurek. To będzie Mazurek A-moll Chopina. A zagra Leszek Możdżar. To trójka za 26 minut 9. Specjalne wydanie audycji porannej. Jak będzie wyglądał ten świąteczny dzień? Mamy gości w postaci bliższej, dalszej rodziny. Na mnie spadł szczególny obowiązek, bo mam przygotować na obiad rybę duszoną borowika. Ale to co roku robię. I podobnie też jak co roku po kawie będzie taki rodzinny koncert na pianinie, skrzypce, gitara. Ciekawe, co kuzyn jeszcze przywiezie. I będziemy śpiewali pieśni, no powiedzmy patriotyczne, pieśni historyczne. Warto to by było nagrać i gdzieś pokazać. Dziękuję bardzo i życzę łagodnych świąt. Spokojnego dnia, panie Adamie. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Dzień dobry, tu Szklarska Poręba, miasto partnerskie radiowej Trójki. Chciałem wspomnieć o obchodach Dnia Niepodległości w Szklarskiej Porębie. Obchodzimy go już od 3 maja. Odbyły się różne imprezy patriotyczne, lekcje z historii, plenery malarskie, wieczory poezji, wieczornice śpiewu. Piszemy księgę życzeń dla Niepodległej. Zapraszamy radiową Trójkę do wpisu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. 2 2 i 7 trójek. Jak państwo spędzają ten dzień? Pan Grzegorz napisał, właściwie trzech dżentelmenów, bo i Grzegorz, i Jarosław, i pan Jakub. Jedziemy 100 kilometrów rowerem na stulecie Rzeczpospolitej. Hymn o 12 w Supraślu. Dzień dobry. Bieszczady kłaniają się. Szybowiska bieszczadzkie. Dzisiaj na Dzień Niepodległości, żeby świętować tą piękną rocznicę, będziemy ciągnąć za sobą nieduże, bo dla bezpieczeństwa flagi biało-czerwone, także będzie można w powietrzu zobaczyć szybowce z flagami biało-czerwonymi nad pięknymi naszymi Bieszczadami. Gdyby państwo byli w okolicy, to może warto zobaczyć, co się dzieje w kraju. Gdyby państwo podpowiedzieli, to będziemy wdzięczni. Numer telefonu znany. Czekamy na propozycję. Za 24 minuty 9. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi śmierć są. Tu to za Biała Flaga i Republika. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, jak my świętujemy w Tatrach, akurat unosimy niepodległość to wolność, a unosimy balonem biało-czerwoną na wysokość rys. 5 dni temu ta nasza flaga latała w Japonii, przemierzyła masę kilometrów i żeby ta nasza wolność też tak przemierzała przez cały świat i była zawsze niepodległa nasza Polska. Pozdrawiamy, dziękujemy za 19 minut 9. Cała Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości. W każdym zakątku naszego kraju odbywają się parady, pikniki, apele, ale niektórzy ten dzień postanowili spędzić na sportowo. W Warszawie jak co roku odbywa się bieg niepodległości. Podobne zawody nie tylko biegowe organizowane są w całej Polsce, o czym opowie Państwu Paulina Kozion. Jedni biegają, inni na przykład łowią ryby. To też sport i też można znaleźć się na podium. Nagroda Wędkarski Puchar Niepodległości. A to wszystko dziś w Darłowie, gdzie po raz drugi z okazji Dnia Niepodległości Koszaliński Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje zawody wędkarskie w dwóch kategoriach, co wyjaśnia Jerzy Makara z Koszalińskiego Okręgu PZW. W dyscyplinie spławikowej, czyli na spławik, i w dyscyplinie gruntowej. Kanał morski jest bardzo atrakcyjnym kanałem, ponieważ mamy nadzieję, że tym razem także wejdą duże płocie, duże leszcze z morza, no i wtedy wędkarze ich po prostu w jakiś sposób zanęcają do tego, żeby brały, a polega to na tym, że trzeba wyrzucić kilka kilogramów zanęty na swoje stanowisko, no i łowić na odpowiednią przynętę. A kto wygrywa? Oczywiście najlepszy. Wygrywa ten, kto złowi największą ilość ryb. Ponieważ łowimy na tak zwanej żywej rybie, po zakończeniu zawodów komisja sędziowska waży, zapisuje i ryby wracają do wody. Niech żyją, niech rosną i może się kiedyś odwdzięczą. Lista zawodników jest już zamknięta, ale jak zapewnia Jerzy Makara, ryb starczy dla wszystkich. W tym dniu, czyli 11 listopada, cały teren zawodów, czyli od Franka do Slipu, pasaż będzie po prostu zamknięty, a po 15 mogą łowić na naszych tych miejscach, gdzie ryba na pewno jeszcze będzie. Są jednak tacy, którzy wolą góry od morza. I właśnie takie osoby będą mogły dopingować biegaczy górskich, którzy będą zmagać się ze wzgórzami włodzickimi położonymi tuż nad miejscowościami Świerki i Ludwikowice Kłodzkie w województwie dolnośląskim. A wszystko podczas Górskiego Biegu Niepodległości. Edward Kozłowicz, jeden z organizatorów biegu, wyjaśnia, że sportowcy będą mieli do pokonania niemałe górki. Jest to bieg z Ligi Biegów Górskich R2B, bieg z kategorią S, czyli bardzo wysoką. Przyjeżdża tutaj cała czołówka polskich biegaczy górskich. Ale zgłosili się również Francuzi, Niemcy, Czesi, Ukraińcy. Trasa liczy niecałe 11 kilometrów. Najwyższym punktem jest 779 metrów. Tyle ma Góra Włodzicka. No w ogóle przewyższenie tego biegu to jest około 300 metrów. Z okazji tego, że jest to bieg stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, będzie bardzo ciekawy pakiet startowy, w pakiecie między innymi kapitalna czapeczka biało-czerwona. Atrakcją dla biegaczy będą również bajeczne widoki na góry Kotliny Kłodzkiej oraz Karkonosze i góry Wałbrzyskie. Oczywiście, jeśli pozwoli na to pogoda. Zdecydowanie. Paulina Kozion. Szerokiej drogi w bieganiu życzymy serdecznie wszystkim, którzy będą biegali. I proszę się chwalić. Dzwonię z Kłodzka i też chciałam się pochwalić. Będę prowadzić cudowny koncert muzyki polskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w wykonaniu chóru z Kłodzka, Concerto Gracensis, którym dyryguje Katarzyna Mąka. Będziemy wykonywać najpiękniejszą muzykę polską i poszukiwać w muzyce i słowie Polski, tej z przeszłości, w mowie, dziejach i kulturze i tej dzisiejszej, w codziennym życiu. I myślę, że to będzie cudowne dla nas wszystkich przeżycie. 227 trójek za kwadrans 9. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Thank you.

Kult i Polska 227 Trójek. Dzień dobry, ja w drodze na Gabrę Górę postanowiłem o 12 zaśpiewać tam hymn, natomiast jestem na razie dopiero za Wadowicami, pruję w stronę Przełęczy Krowiarki, wszystko na styk, potem mam 2 godziny wspinaczki. Trzymajcie Państwo kciuki, żebym zdążył na 12. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, trzymamy wszystkie kciuki. Ja też chciałam się pochwalić świętowaniem w naszej małej ojczyźnie. 2 sąsiednie miasta, Drawsko-Pomorskie i Złocieniec, będą śpiewały 3 chóry połączone, będą 2 uroczyste msze w intencji ojczyzny. Wspaniale jest świętować tak piękne święto z Trójką i ze swoimi bliskimi. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękujemy. Dziś Trójka będzie również obecna w Centrum Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości z krakowskiego przedmieścia. Będziemy nadawać specjalny program. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia. Od 13 do 15 poprowadzi audycję Dariusz Bugalski, od 15 do 17 Patrycjusz Wyżga. Trójka będzie na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mickiewicza. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy. Będziemy tam blisko Państwa. Jeśli Państwo będą spacerować, to zapraszamy, by Państwo zechcieli nas odwiedzić. A będzie wiele okazji do tego, żeby pospacerować po Trakcie Królewskim. To niedzielne popołudnie. Mnóstwo różnych wydarzeń towarzyszących obchodom stulecia odzyskania niepodległości. I to będą takie wydarzenia, właściwie całe spektrum. Tak wiele i tak bardzo różne, że Państwo na pewno sobie coś dla siebie znajdą. Na przykład będzie można pouczyć się, jak gotować tradycyjne polskie potrawy. Będzie można wreszcie na innych warsztatach pouczyć się tradycyjnych polskich tańców. W Kinie Kultura na przykład przez wiele, wiele godzin wyświetlane będą klasyczne polskie filmy i świetne polskie dokumenty. Będzie wreszcie scena muzyczna, gdzie wystąpią polscy artyści. Bardzo różni. Bardzo różny przekrój artystów, od tych wykonujących klasyczną muzykę rockową po tych śpiewających hip-hop. No i my o tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać. Będziemy właściwie w każdym z tych ważnych miejsc, będą tam nasi reporterzy. Będziemy dla Państwa relacjonować te wydarzenia i mam nadzieję, będziemy także wsłuchiwać się w Państwa wrażenia z tego spaceru i z uczestnictwa w tych różnych warsztatach i tych różnych kulturalnych wydarzeniach. Będziemy pytać także Państwa, przede wszystkim Państwa, co dla Was oznacza dzisiaj słowo niepodległa, bo pod tym hasłem wszystkie te uroczystości się odbywają. Co dzisiaj oznacza dla Państwa niepodległa? Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję. No właśnie, proszę nas odwiedzić. Przypomnę, na krakowskim przedmieściu będzie okazja, żeby na własne oczy zobaczyć radiowe głosy. No to może radiowo zagramy. 5.15 odczyt rolniczy, 330 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1.07, 3.05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9, na 9, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1, 2, 3, do 9 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9 była już. Bo umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9, na 9, tak jak dziś. Tak jest, 9 już niedługo. Radio sprzed lat. Dzień dobry. Chciałabym zaprosić do naszego najmłodszego miasta w Polsce, które wyrosło z marzeń o niepodległości, czyli do Gdyni, na zwiedzenie najbardziej atrakcyjnych miejsc, które właśnie w ramach marzeń o niepodległości wyrosły w mieście Gdynia. Zapraszam od godziny 13. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za dzisiejsze poranne spotkanie. Do usłyszenia. Mówimy Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Spokojnego, udanego, świątecznego dnia Państwu życzymy. Warszawa 100 lat temu, widziana oczyma współczesnej przewodniczki. Czy coś zostało z tamtego miasta? Gdzie są miejsca związane z ludźmi najważniejszymi dla polskiej niepodległości? I jak do niej dochodzili? W Warszawie, ale nie tylko. O tym w specjalnym programie Historia jak z książki. Dzisiaj, kilka minut po 12:00, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Marek Strzemecki. Sponsorem obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert laureata tegorocznego konkursu Nowa Tradycja. Polmus to zaskakujące interpretacje tradycyjnej muzyki Wielkopolski. Połączenie wzruszającej szorstkości starożytnej elektroniki z ludowym transem. W piątek 16 listopada o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.